Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. To już ostatni akord obchodów 57. urodzin Trójki. Dziś odtworzymy w całości poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo materiał ze swojej wspólnej płyty. Ukaże się ona dopiero pod koniec maja, zatem jest to okazja wyjątkowa. Zapraszam tuż po godzinie 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Uwe to kolejny fragment albumu Three, wydanego pod szyldem Crown. A teraz jedno z naszych ulubionych miejsc na świecie w audycji After Party, czyli kalifornijska wytwórnia A Strangely Isolated Place. Tym razem z tego katalogu wybrałem album wydany jesienią 2015 roku. To Markus Gintner i album Teja. Na albumie znajdziemy opisaną dźwiękami historię mityczno-kosmologiczną. O tym jeszcze za chwilę, a my zaczynamy od utworu Redshift. i ponownie Markus Gintner z albumu Theia. To nazwa zaczerpnięta z greckiej mitologii, a we współczesnej astronomii Theia to hipotetyczna planeta, która całkiem niedawno w skali kosmicznej, czyli jedyne 4,5 miliarda lat temu, zderzyła się z Ziemią. A kosmiczny pył, który był bezpośrednim wynikiem tego zderzenia, utworzył w dalszej, równie kosmicznej perspektywie czasu nasz Księżyc. Miejmy nadzieję, że wydarzenia tych rozmiarów Ziemia ma już dawno za sobą i w najbliższym czasie nic podobnego się nie wydarzy. Kolejny fragment albumu Theia to Markus Gintner i utwór Ejecta. Thank you. Infinite Escalators to Kyle Bobby Dunn i album From Here to Eternity. To pierwszy od 5 lat album tego artysty. Album tym razem wydany przez wytwórnię Past Inside the Present. Na albumie tego kanadyjskiego kompozytora tradycyjnie już znajdziemy przetworzone dźwięki gitary, muzykę nawiązującą do dramatycznych produkcji filmowych oraz na gościnnych występach całą plejadę muzyków, którzy również zajmują się tworzeniem nowej muzyki klasycznej, muzyki ambient, muzyki relaksacyjnej. Część z tych nazwisk doskonale znamy z naszych spotkań w audycji After Party. Na przykład w utworze Infinite Escalators, którego właśnie wysłuchaliśmy, mogliśmy usłyszeć dźwięki autorstwa Tomasa Melucha, który na co dzień występuje jako Benoit Pular. Jego muzyki słuchaliśmy tutaj niejednokrotnie. Przed nami jeszcze jeden fragment tej płyty, to będzie utwór Preludium Eterna, w którym na fortepianie zagra Isaac Helsen. To Kyle Bobby Dunn z albumu From Here to Eternity. Przepiękna i tradycyjnie już dla tego artysty niezwykle rozbudowana płyta, którą gorąco polecam. I bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę spokojnej niedzieli, wspaniałego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio jak co roku zaprasza do wzięcia udziału w plebiscycie Nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać i podbijać świat. Kandydatów można zgłaszać mailowo nieprzeciętni@polskieradio.pl. Można zgłosić siebie, koleżankę, kolegę, córkę, syna, wnuczkę, wnuczka. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2019 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.